Молодка одна пела. Исполняет Панайота Зуга. Στο πελάγο στην πάη τον λόγος δεν ανέσωσε τον λόγος δεν ανέσωσε τη συντυχίας δεν πήρε γέμισε η θάλασσα πάνια γέμισε η θάλασσα πάνια και οι άκρες λικάρια.